хвалях радыё «Свабода» у пражскай студыі Алена Ціхановіч. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік радыё «Свабода» Юры Дракахруст. 24 чэрвеня Александр Лукашэнка выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але перш чым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96 году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абцяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыі прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-га склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі. Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І 2 законы, якія прайшлі праз Палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім скліканні не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце. Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцыі Reuters, і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну, дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-га склікання, Верховны Савет 13-га склікання, там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%. Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпятло, вот у конце лета 91-го года. И Ельцинская Россия объявила себе правопреемницей всего Советского Союза, так тут мгновенно все порабилися. И националистами, и незалежниками. Юрий Губаревич, ну у вас, власно, у самого есть досвід вот такого перетворения, так бы мовить, муляжа, перетворения имитации у некий таки политичный живый организм. Я маю на увазе тую мини-революцию, якую вы и ваши однодумцы в свой час здійснили у Белозерском совете. Ваш погляд на вось такую проблему на национальном узровне. Ти махчима перетворить, ти може перетвориться такий вось бессильный, немоглый институт у моглы. На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, на навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рішення контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду до дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ці вибори? Тут питання достатньо складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення деяких опозиціонерів у парламенті, чи ці слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з апозіційними поглядами – це можливість для дальнейшої розкрутки на національному узровні. Бо одна з проблем у Білорусі – те, що людей з апозиції, які були б достатньо познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати одно-два прозвищі. Ось цей 4-годовий досвід праці у парламенті допомог би з'явлення ще ніяких прозвищ. Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насельніцтва тепер зусім не успрымає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, пірамени, славянське братерство – все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавіць, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики – атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць некі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры. На мою думку, не самі выборы у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік, у дадзеным выпадку фальсіфікацыя, не здольна будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынікаў. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это все тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбарщыкаў падчас вось гэтага выбарчага працэсу. Але Счобат, вось Юрый сказаў, што выбарщыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне? Прычым змяніць вось так кардынальна. У Сербіі, Грузіі, а нават у Киргизии проиграли все войны попередние улады и довели до паралича. Проиграная война и паралич улады заусёды кончается якой-кольвек революции. То же самое было и на Украине. Только что Украина проиграла войны господарчие, гандлевые. Как все равно бегали как с Египта в своем часе с той Украиной. Агульные формулы на Беларуси есть уже теперь. Я бы их окреслил как недотыкальность. Теперешняя влада, особливо на местах, она лезет, ну, як трьома пальцами куди не просит. Человек проголосовал бы за того, кто бы ему сказал руки прочь от меня самого, от моего паспорта, от моего права учиться, от права ехать и приезжать, от права возить товар раз межу. Коли мне треба 6 батареек у радиоприемник, я не маю ездить 6 раз, как возить по одной. А теперь так. Прими руки от моих соток, от моего города. Это ты и самые правы человека, правы особы. Коли брать Беларусь, то у нас выборы отбываются у округах, я на нее есть по партийных списках, и тому этот узровень выборов понижается до узровня принятия людьми проблему округи, что они лишат важным, что не, и той политики, которые хочет быть соправды, иметь полный рейтинг у этой округи и отримать перемогу, все ж таки зважая на потребы людей. То, что вот зараз объединенные демократичные силы перефразовали лозунг Костуся Калиновского про контроль народа над уладой, это, конечно, добро, але у Беларуси пока люди не бачат, каким чином этот инструмент может працевать на ихную корысть. Махчима, этот лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вот на парламентских выборах это уже не настолько выглядает видовочным. Зараз, коли казать уже про разные модели поводзінаў на выборах, то потребование, как политики, ці журналисты, ці усе разом вышли из некого автобуса и зашли у людей, они глядели на их праз в окно, вмешались с людьми и попробовали жить их потребами, и тады отримали подтримку, может иметь великое значение, на мой погляд, бо коли улада поступово взяла под свой контроль индустриальные медиа, такие как телебачение, радио, там больше-меньше массовые газеты, то не под контролем находились кухонные размовы, которые еще с часов до перебудовочных были опирщиком диссидентского руху. То на сегодняшний день я уже не могу сказать, что кухонные размовы есть опирщиком белорусской оппозиции, бо она не настолько там есть цікавая. Цікавость для ее возникает только у певные периоды, и, как слушно зауважалось, такой период может быть президентскими выборами. А что делать на парламентских выборах, те потребные на увогуле для удела оппозиции? Мне было вельми неприемно читать постанову своему партии БНР про то, что эти выборы они разглядают выключно как инструмент для працы на наступных президентских выборах. То бок навод не ставится задача перемоги, а что это значит? Это будет полная профанация. Коли ставится задача только створения некого подмурка, только некой информационной працы, а потом в последний момент мы сдымем свои кандидатуры, мы не верим в свою перемогу, у такой ситуации, ну, саправды, перемогу нельга чакать. С іншого боку, навод те провластные кандидаты, которые ходят на прием до президента для того, как доведаться, те требуемости на парламентские выборы, они все-таки пробуют працевать у окрузе, и не кожны з іх, конечно, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акругі і атрымаць таким чынам, ну, неподробную частку рейтинга свою і стварыць падставу для того, чтобы менавіта яго лічылі абранником. Размову за круглым столом праскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваны Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхэла Пашкевіч, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталія Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязні Сергея Парсюкевіча могуць перавезці ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. Ну, а зараз працяг размовы за круглым сталом. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў?» Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Павел Быковскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі і хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава? Зараз стала, Алесь. Я просто пералічу, хто на мой розум туды, як вы кажаце, палезе. Першае, тыя, хто там цяпер, ну, раз там плоціць. А рабіць, в прынцыпе, работа, як кажуць, без пылу, работа не цяжка. Другое, тыя, хто перад пенсіяй, не ўсе, але могуць. А што чалавеку рабіць, калі жанчыну могуць выгнаць у 55 гадоў і выганяюць? Разумееце, а як яна была гадоў 20 з камсамольскага часу, хоць пры малой, але пры ўладзе, ну гэта тое самае, што закапаць да палавіны ў магілу. Потым тыя, хто падазраюць, што яны дзе-небудзь акажуцца перад судом ці хоць бы пад пракурорам. Дэпутацтва хоць неяк нешта гарантуе. І ў сталіцы, і ў кожнай правінцыі ёсць такія, я бы сказаў, шчырыя дзівакі, которым што не прыйдзе ў галаву, напрыклад, як палепшыць там, я не знаю што, каму па прафесіі, каму ўвогуле долю народа, каму сваё там становішча. Яны ўпэўненыя, што вот гэта вот залатая думка прыйшла ў галаву толькі ім і прыйшла толькі першы раз. Такіх, дарэчы, наіўнікоў і непазбежна бярэцца так званая апазіцыя ў любым парламенце. Ну так паміж намі, ну мы ж помнім, ну, быў прыватнік і будаўнік Клімаў. Ну, які з яго палітычны апазіцыянер? А вот бедалага пайшоў па турнах. Ні там, ні тое сказаў. Потым быў спартсмен, алімпійскі чэмпіён Парфенович. Той па турмах не пайшоў, ну, быў блізка. Ён ізноў сказаў, ні ў свой час і ні тое. І ўсе яны па адным. І іхні горкі вопыт нікога не навучыў. Зноў будуць па адным. І зноў па адным. Калі няма нармальных палітычных партыяў, ну, парламент так і так аказваецца шэры. Хоць Губарэвіч і гаварыў, што, скажам, сваім БНР быццам ухіляецца ад гэтых выбараў. Ну, это лішняя кампрамітацыя, людзей можна зразумець. Лішняя кампрамітацыя, марнаванне здароўя і потым, калі ўжо пайшлі нарэшце ў палітыку людзі маладыя, як спяваў Віктор Шалкевіч, годзе зноў іх кідаць пад чарговыя танкі і пад чарговыя штандары піхаць. Ну, на маю думку, пасада дэпутата Палаты прадстаўнікоў гэта дастаткова прыватная пасада. І ў 2004 годзе мы нават назіралі пэўны конкурс, прычым не толькі той, які праводзіўся кулуарна, закрыта, калі вызначалася, хто ж будзе прадстаўляць уладу той ці іншай акрузе. Але да самого моменту голосования шмат по каких округах назиралось по некалькі человек от улады. Тут можно казать про борьбу мясцовых груповок, але тым не менш факт застаецца фактом. Нават сярод улады не было адзінага спіса. Я думаю, что тыя перавагі, якія атрымліваюць ось гэтыя люди, калі ідуць у палату прадстаўнікоў, збольшого это былі директора прадпрыемстваў насамрэч, альбо тыя, хто працавалі лекарамі, настаўнікамі, яны непамерна большыя, чым тое, што яны мелі на ранейшым месцы працы. Калі браць той жа самы дырэктарскі корпус, я думаю, што жаданне ў сённяшніх умовах несці адказнасць за дзейнасць прадпрыемства значна менша. Калі параўнаць з працай у палаце прадстаўнікоў, там абсалютна ніякай адказнасці, там дастаткова высокія заробкі, перспектыва, вельмі добрай пенсіі, а таксама пэўная набліжанасць да рэальнай улады, якая ўвасабляецца ў адміністрацыі прэзідэнта альбо ў выканаўчых структурах. Адносна пазіцыі дэмакратычных сілаў на парламенцкія выбары, у прыватнасці партыі БНФ, на маё персанальнае меркаванне, нельга ўсё зводзіць да нейкіх перспектыў працы на прэзідэнцкія выбары і выкарыстоўваць для гэтага парламенцкую кампанію. У Приватным выпадку с партией БНФ на сегодня не названо навод прозвище кандидата, який будет представлять партию. Это прозвище не будет названо до дня голосования на парламентских выборах, тому достаточно смешно гучить пропанова раскручивать этого неназванного кандидата. Такой мощностью может скористаться Александр Меленкевич, и он поспехово робил на местовых выборах. Другая причина, как удельничать в этих выборах, это популяризация мясцовых лидеров и мацаванне ихних командов. А вот тут как раз таки есть достаточно великие шансы, эти шансы им надают парламентские выборы. Как в свой час такие шансы были скористаны тем же самым Александром Меленкевичем альбо Александром Казулиным подчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку, навод, коли завтра Лукашенко пойдет на то, как выборы у Палату представников провести цалком демократично, цалком в отповедность законодавством, демократичными процедурами, я прогнозую, что будет достаточно невеликая колькость тех, кто переможе и станет депутатом сирот оппозиционных кандидатов. И у первую чергу это не будут формальные лидеры политичных партий, потому что для того, как перемогти на этих выборах по демократичной процедуре, треба працавать с выборцами и працавать не только по часу пошних трех месяцев, когда проводится выборчая кампания, а працавать весь час. И по Беларуси такие люди есть. Первоважно, это представники больше молодого поколения и те, кто працуют у регионов. Эти люди, они от дня в день працуют на своих выборчих округах, они имеют контакт с жихарами этих округов, они звертают увагу на те проблемы, которые хвалюют выборцев. Бо тут я погоджаюсь с Павлюком, треба размовлять одной мовой с выборцами и цікавиться тем, что передусім хвалюет этих людей, пропоновать свои отказы на это питание. Только так можно отримать поддержку и перемогти на демократичных выборах. Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и главные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными винаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть без причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься поддержкой чужой державы. 100 тысяч соросных списков. Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у Палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сирот представников таких вот лояльных у влади. Наступная Палата представников обиралась уже при певным неким домовленностям, ну, напевно, не было конкретного спису, про який вот недавно домовились Об'єднані демократичні сили у гэтую весну, але ва уладаў было уяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у Палату представнікоў другого склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вось зараз няма такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі депутатамі, ну так не для называнне іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе, ва ўсякім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у Палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць з сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах. Ёсць сэнс пэўным асобам ўсё ж такі прэтэндаваць на роль лабістаў, і гэта, я думаю, будзе прысутнічаць таксама. Вы слухалі «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свабоды», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні. Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што, магчыма, нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назваю Республіка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайце сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісаны летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за паленый Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайце сабе ўявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. І тая ноч прайшла б спакойна. Уладзімір не выслаў б у пакаранне Рагнеду з малым князевічам Ізіславам назад на радзіму. Ізіслав б тады не вернуўся ў Полацак, Полацк не аднавіў б незалежнасці ад Кіева. І хто ведае, ці існавала б цяпер сапраўды краіна, у якой мы жывем. Журналісты «Свабоды» пачынаюць працаваць на заданне грамадскага рэдактара пісьменніка Уладзіміра Арлова. Спецыяльную выніковую перадачу вы пачуеце на нашых хвалях у пятніцу.